złotych. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 października, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad połowa Polaków chce likwidacji lub ograniczenia świadczenia 800+. Wybory prezydenckie i współpraca z Polską 2050. W Tarnowie zbiera się Rada Naczelna PSL. Dwóch żołnierzy zginęło w izraelskim ataku na Iran. Ostrzelana została m.in. fabryka rakiet. 52% mieszkańców największych polskich miast chce ograniczenia programu 800+. Wyniki sondażu SW Research publikuje Rzeczpospolita. W przyszłym roku realizacja tego programu ma kosztować budżet państwa ponad 60 miliardów złotych. Sprawozdanie z wykonania ustawy dotyczącej pomocy państwa w wychowaniu dzieci za 2023 rok wskazuje, że poprzedni program Rodzina 500+ miał ograniczony wpływ na dzietność i przyczynił się do niewielkiego wzrostu urodzeń w pierwszych latach jego obowiązywania. Za godzinę w Tarnowie zbiera się Rada Naczelna PSL. Głównym celem jest podsumowanie rocznego uczestnictwa w rządzie koalicyjnym. Niewykluczone, że będzie też mowa o przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Poseł Jarosław Rzepa spodziewa się również dyskusji na temat współpracy z Polską 2050 w ramach trzeciej drogi. Znaczy dzisiaj dużo osób zadaje sobie to pytanie, ale i u nas, ale tak samo w Polsce 2050. Na ile jest ten projekt jeszcze może trwać i na ile te różnice, które też na takim szczeblu rządowym wychodzą, nie powinny zdecydować o tym, że jednak każdy idzie swoją drogą. Ja jak gdyby, jeżeli miałoby to tak dalej wyglądać w perspektywie za kilka lat, ja bym dzisiaj zadawał to pytanie, czy jednak nie powinniśmy po wyborach prezydenckich pójść sami. Jutro politycy PSL-u będą w Wierzchosławicach, gdzie urodził się Wincenty Witos. W ubiegłym roku Sejm ustanowił rok 2024 rokiem właśnie Wincentego Witosa w związku ze 150. rocznicą jego urodzin. Ten rok może być rekordowy w polskiej transplantologii. Od stycznia przeszczepiono w Polsce ponad 1800 narządów. To więcej niż w całym ubiegłym roku, powiedział Polskiemu Radiu dyrektor Poltransplantu dr Artur Kamiński. W zeszłym roku udało się po pandemii odbudować system dawstwa i przeszczepiania narządów, a teraz szykuje się kolejny rekord. Do końca tego miesiąca możemy mieć zgłoszonych tylu dawców, ilu było w całym zeszłym roku i mamy już przeszczepionych ponad 1800 narządów. W związku z tym ten rok może być rokiem rekordowym w polskiej transplantologii, ale to nas z jednej strony cieszy, a z drugiej chcemy jeszcze bardziej to rozwijać i zwracać uwagę na utrzymanie tego potencjału donacyjnego, który jest. Obecnie najwięcej, bo 1100 osób czeka na przeszczep nerki, na przeszczep serca, ponad 400 chorych. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Dwóch żołnierzy zginęło w izraelskim ataku na Iran, podają irańskie media państwowe. Ostrzelana została m.in. fabryka rakiet. Najważniejsze, że Izrael wysłuchał apeli amerykańskich, by nie atakować irańskich instalacji atomowych oraz rafinerii i pól naftowych, mówi wieloletni korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie Mariusz Borkowski. Pierwsze spowodowałoby bardzo duże uszkodzenia w systemie militarnym Iranu. Drugie zniszczyłoby w sposób poważny gospodarkę irańską. Atak na instalacje militarne, podobno było to 20 celów w ograniczonym rozmiarze, spełniało jakby te dyrektywy amerykańskie. Amerykanie nie chcą być zaangażowani bezpośrednio w konflikt na Bliskim Wschodzie. Tym razem Izrael uprzedził o skali ataku i wygląda na to, że przynajmniej najbliższe godziny, być może najbliższe dni będą spokojne. Irańskie siły informują, że ostrzał spowodował ograniczone zniszczenia w ośrodkach wojskowych, m.in. w okolicy Teheranu. Tej nocy przestawimy wskazówki zegarków do tyłu i będziemy spać o godzinę dłużej. Przejdziemy z czasu letniego na zimowy. Mimo apeli Europejczyków, by już tego nie robić, w Unii nie ma zgody na zlikwidowanie zmiany czasu. Za rezygnacją z przestawiania zegarków dwa razy w roku opowiedziała się Komisja Europejska i w 2018 roku zaproponowała regulację w tej sprawie. Przekonywała, że zmiany czasu są zbyt kosztowne i uciążliwe dla obywateli i firm. Powoływała się też na wyniki konsultacji społecznych. 4 600 000 osób wzięło udział w ankiecie i większość opowiedziała się za likwidacją zmiany czasu. Przypomniał rzecznik Komisji Europejskiej Adalbert Jans, który od kilku lat

W ubiegłym tygodniu 12 sal Wielkiego Muzeum Egipskiego w pobliżu piramid w Gizie udostępniono odwiedzającym. Na razie na próbę, ponieważ przed oficjalnym otwarciem włodarze muzeum chcą zbadać potencjalny przepływ turystów przez kolejne sale. Będą więc sprawdzać, przy których eksponatach spędzamy najwięcej czasu. To wszystko najprawdopodobniej po to, by dopracować kwestie bezpieczeństwa. Nie znamy wciąż daty otwarcia muzeum. Prace nad nim rozpoczęły się w 2002 roku, ale wydaje się, że do tego oficjalnego rozpoczęcia pozostał już tylko jeden krok. Na prawie 500 tysiącach metrów kwadratowych eksponowanych będzie około 100 tysięcy obiektów będących małymi świadkami historii Egiptu. A z nami dziś w studiu Trójki doktor habilitowany Kamil Kuraszkiewicz, archeolog, egiptolog, profesor w Zakładzie Egiptologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dla świata naukowego, dla świata egiptologów i archeologów oznacza, będzie oznaczało otwarcie Wielkiego Muzeum Egipskiego? Emocje do granic możliwości albo i bardziej. To muzeum otwiera się od kilku, a buduje od kilkudziesięciu lat. Ma zastąpić w pewnym sensie szacowne Muzeum Egipskie przy placu Tahrir w samym centrum Kairu, które się zakorkowało i wewnętrznie, i zewnętrznie, bo po pierwsze nie było w stanie pomieścić tylu zabytków, ile tam zostało zgromadzonych, a po drugie, no, centrum Kairu jest permanentnie zakorkowane. Więc nowe muzeum, to Wielkie Muzeum Egipskie, jest położone tak, że dojazd do niego będzie, dotarcie do niego będzie łatwiejsze, a poza tym jest, no, nieporównanie większe. Czytałam o tym, że ma tam nawet powstać stacja metra, która będzie dowodziła turystów do samego tego nowego muzeum. To prawda, a poza tym blisko jest lotnisko. No i kilka kilometrów od piramidy Cheopsa. Oczywiście. Muzealnictwo w ogóle, mimo skojarzeń, jakie może budzić choćby tego, jak samo słowo muzeum funkcjonuje w naszym języku potocznym, ono się bardzo zmienia, jest bardzo rozwijającą się dziedziną i także w Wielkim Muzeum Egipskim do opowiadania o tych dawnych czasach, o obiektach liczących sobie tysiące lat będzie zaprzęgnięta najnowocześniejsza technologia. Rzeczywistość wirtualna, różne narzędzia, które będą pomagać naszej wyobraźni. Zwróciłam uwagę na to, że wciąż zamknięta pozostaje sala z kolekcją z grobowca Tutanchamona. No to taka trochę wisienka na torcie. Kolekcja, o której, myślę, słyszał każdy i każda. Również wielkie odkrycie dla całego świata archeologicznego. Po ponad 100 latach od Tutmani, Tutanchamon chyba nadal jest takim celebrytą wśród faraonów. Właściwie może nie tyle Tutanchamon jako on sam, ile jego grobowiec, a konkretnie zawartość jego grobowca. Ale tak, no oczywiście ja nie widziałem jeszcze tej nowej ekspozycji, ale z tego, co czytałem, to rzeczywiście ona ma być zupełnie inna niż te muzea, do których się przyzwyczailiśmy. To nie będzie nagromadzenie eksponatów ułożonych jeden obok drugiego w rządku albo w wachlarzyk, tylko ekspozycja, która ma współgrać ze zwiedzającym. Mm-hmm. Tak jak mówiłem, ja nie byłem jeszcze w Wielkim Muzeum, ale stosunkowo niedawno zostało otwarte Narodowe Muzeum Cywilizacji Egipskiej, które jest takim jednym z elementów tego nowego sposobu pokazania starożytności odwiedzającym Egipt. I kolekcja tak zwanego Nemeku, właśnie Muzeum Cywilizacji, jest też zupełnie inna niż te tradycyjne muzea. Ona może nie jest bardzo interaktywna. Tutaj nie są zaprzężone w jakiejś znaczącej ilości nowe środki przekazu, ale jest zupełnie inaczej zorganizowana. Ta ekspozycja jest zorganizowana tak, żeby poprowadzić odwiedzających przez całą historię Egiptu, przez całą kulturę Egiptu, jednocześnie nie przytłaczając ich. No, zupełnie niesamowite jest to, jak zostały wystawione mumie królewskie, bo mumie królewskie zostały przewiezione z muzeum na Tahrirze właśnie do Muzeum Cywilizacji. To była słynna Złota Parada Faraonów w 21 roku. Nadzwyczajne przeżycie. I mumie wszystkich królów Egiptu, znaczy te mumie, które przetrwały i które zostały znalezione, zostały umieszczone w zupełnie nowym miejscu, w zupełnie nowej aranżacji. I to jest, mówię to z pełną świadomością, niesamowite. Dlatego, że o ile w starym muzeum mumie, ten zespół mumii był wyeksponowany tak, jak one były eksponowane jeszcze w XIX wieku. Mm-hmm. Czyli szło się przez kilka kolejnych sal. Gabloty, na prawo na prawo Totmes, na lewo Amenhotep, dalej po prawej Ramzes. Trochę jakbyśmy szli między akwariami. No, to było nijakie, wręcz nieprzyjemne. Natomiast ta nowa ekspozycja już samą formą pomieszczeń, samym oświetleniem wprowadza w nastrój, i to w nastrój, który świetnie koresponduje z tym, że no, tam obcujemy ze szczątkami władców. Wielkich władców, którzy kiedyś rządzili tym krajem. Te pomieszczenia są i architektonicznie bardzo ciekawie zaaranżowane, dlatego że one mają formę komór grobowych w grobowcach kolejnych epok faraońskiego Egiptu. Do tego jest przyćmione oświetlenie i same mumie ułożone tak, że nie narusza to ich godności, tak myślę. Czasem warto zatem poczekać nawet i kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Tak, zdecydowanie na, tak. Na takie muzeum. Wrócę jeszcze na chwilę do grobowca Tutanchamona, no bo to jest ta kolekcja, która, myślę, elektryzuje ludzi na całym świecie. Uznaje się, że ten grobowiec został odkryty 4 listopada 1922 roku przez Anglika Howarda Cartera. I tak się zastanawiam, co czuje archeolog, kiedy spod ziemi, spod piasku, pod jego palcami zaczyna się wyłaniać jakiś obiekt. No oczywiście, że ekscytację. Bo najczęściej jest tak, że w pierwszej chwili jeszcze nie wiadomo, co to jest. Co to będzie znaczyło dla mnie, dla egiptologii, dla świata może. Powoli zaczynamy odsłaniać to, co się pokazuje. Powoli wiemy coraz więcej, a czasem jest tak, że jednocześnie coraz więcej, ale i coraz mniej, bo w miarę zdobywania kolejnych informacji pojawiają się pytania, na które jeszcze nie mamy odpowiedzi. A z drugiej strony odpowiedzialność, znaczy poczucie odpowiedzialności i lekkie zakłopotanie, dlatego że bardzo często, najczęściej jest tak, że to, co wydobywamy spod piasku czy spod ziemi, wymaga zabezpieczenia, wymaga ochrony, więc trzeba będzie logistycznie opracować, jak to zabezpieczyć. Czasem jest tak, że to, co znajdujemy, prowadzi gdzieś dalej i już wiem, co będzie dalej, co mnie czeka, więc muszę na to zdobyć pieniądze, muszę pozyskać ludzi, którzy będą ze mną przy tym współpracować. Więc to jest z jednej strony prezent, a z drugiej strony kłopot, ale taki fajny kłopot. To o tych prezentach może. Co jest dla pana największym osiągnięciem polsko-egipskiej misji archeologicznej Saqqara? Największym osiągnięciem? To będzie bardzo subiektywne. Dlatego, że to, co ja uważam za największe osiągnięcie, jest być może na pierwszy rzut oka bardzo mało spektakularne. Ale to będzie wymagało wstępu. Jest pani na to gotowa? Poprosimy. Pracujemy w pobliżu piramidy schodkowej. Pierwszej piramidy, jaka została zbudowana w Egipcie. To był grobowiec króla przez samych Egipcjan uważanego za jednego z twórców państwowości egipskiej. Więc ten zespół grobowy jest absolutnie niesamowity. On nie ma żadnych bezpośrednich paralel w Egipcie. i bardzo mało nadal o nim jeszcze wiemy. Bardzo mało wiemy o tym, on się składa z dziesiątek, może nawet setek elementów, z których każdy był znaczący. Każdy miał, pełnił jakąś funkcję, jeśli nie fizycznie, to metaforycznie w pośmiertnym życiu króla. Mhm. I w przejściu króla z tego świata w zaświaty. Tyle wiemy, natomiast nie rozumiemy jeszcze całości tych powiązań i funkcji. Stosunkowo niedawno, to już prawie 40 lat temu, egipski egiptolog Nabil Sulaym, swoją drogą też bardzo ciekawa postać, bo człowiek, który egiptologią zajął się dopiero na emeryturze, a większość swojej kariery spędził, będąc admirałem floty egipskiej. W każdym razie Nabil zidentyfikował tak zwaną suchą fosę, czyli ogromny rów, który otacza cały zespół grobowy Djesera, cały zespół piramidy schodkowej. Przy czym mówiąc ogromny, mam na myśli naprawdę ogromny, bo to jest rów, który ma 20 metrów głębokości i 40 szerokości. Mhm. Więc on to rozpoznał, ale nikt nie wiedział, no bo, ponieważ ten rów jest wypełniony piaskiem, jego można zobaczyć na zdjęciach lotniczych albo satelitarnych, ale nie, w większości nie idąc po pustyni, więc samo rozpoznanie go było ogromnym osiągnięciem. Ale ponieważ on był zasypany, nie wiedzieliśmy, nikt nie wiedział, do czego to służyło, skąd to się wzięło. Znaczy to, że był powiązany z piramidą schodkową, nie ulegało wątpliwości. No ale po co taki feature? Tego to nie było wiadome. Niektórzy przypuszczali, że to był kamieniołom, inni, że taka fizyczna granica, trochę jak fosa wokół zamku. Stąd nazwa sucha fosa. Więc taka granica oddzielająca strefę sakrum od strefy profanum. Ale im więcej dowiadywaliśmy się o tej strukturze, tym te stawało się coraz bardziej pewne, że ona musiała pełnić jakąś inną funkcję, jakąś o wiele ważniejszą niż tylko kamieniołom, czy tylko ta fizyczna bariera. No i to było tło, a teraz dochodzę do tego, co moim zdaniem jest najważniejszym z naszych dodatkowych, dotychczasowych osiągnięć. A mianowicie w 2000 roku odsłanialiśmy bardzo niewielki wycinek brzegu suchej fosy. Między innymi po to, żeby potwierdzić, że ona rzeczywiście tam jest, dowiedzieć się, jak wygląda. No i wtedy właśnie znaleźliśmy coś zupełnie niesamowitego. Tym czymś jest korytarz wykuty w brzegu fosy i biegnący przez ponad 20 metrów w kierunku piramidy. Korytarz kończy się takim niedużym pomieszczeniem, w którym leżał harpun. Rytualny harpun, wyrzeźbiony z jałowcowego drewna, ozdobiony rzeźbionymi wizerunkami węży, umieszczony w specjalnym pokrowcu. Ten harpun, czego jesteśmy pewni, pochodzi z czasów króla Neczericheta, Djesera właśnie, i był jednym z elementów wyposażenia suchej fosy. I stąd pomysł, że ta sucha fosa była, może i była kamieniołomem na początku. No, na pewno ten kamień, który z niej został wydobyty, nie został porzucony, tylko gdzieś go użyto. Mhm. Na pewno mogła pełnić funkcję bariery. Ale oprócz tego ona była takim rodzajem skrzyżowania ścieżki zdrowia z parkiem tematycznym. Dlatego, że w myśl egipskich wierzeń, żeby dostać się w zaświaty po śmierci, trzeba było pokonać szereg przeszkód, zmierzyć się z niebezpiecznymi istotami, których zadaniem było nie dopuścić to do tego, żeby ktoś niegodny dostąpił życia wiecznego. To wszystko jest opisywane w tak zwanych egipskich księgach zaświatowych. Natomiast moim zdaniem dla Jessera taką drogę w zaświaty zbudowano w stereo i w kolorze. Tak swoją, trójwymiarowo. Tak swoją drogą to jest znakomity temat na przełom października i listopada, tego czasu, w którym teraz jesteśmy. Za chwilę o tym więcej na antenie programu trzeciego. Na hasło starożytny Egipt pewnie każdy i każda z nas przed oczyma wyobraźni automatycznie widzi ciąg hieroglifów, wielkie grobowce, piramidy czy bóstwa o ludzkich ciałach i zwierzęcych głowach. Uczymy się o tej kulturze, podróżujemy do Egiptu, by oglądać jedyny zachowany spośród siedmiu cudów świata starożytnego, czyli piramidę Cheopsa. W studiu Trójki jest profesor Kamil Kuraszkiewicz. Co wpływa na to, że fascynacja starożytnym Egiptem nie mija i dotyczy tak wielu z nas? No, zdecydowanie nie mija. Myślę, że mamy to po części wdrukowane, bo Egipt fascynował już starożytnych Greków i Rzymian, którzy uważali właśnie Egipt za źródło wiedzy, mądrości. Chociaż zdarzało im się z Egiptu i Egipcjan pokpiwać. Ale właśnie, myślę, że ta aura tajemnicy zbudowana w znacznej mierze właśnie przez Greków i Rzymian. Myślę, że ta aura tajemnicy ma bardzo duży udział w budowaniu tej fascynacji. Poza tym te ślady starożytnej cywilizacji, które przetrwały, są monumentalne. To zawsze robi wrażenie. Są monumentalne, tajemnicze. W późniejszych czasach przez podróżników budowana aura romantyzmu, orientalizm i tak dalej. Więc myślę, że to wszystko się składa na ten powab starożytnego Egiptu. A czy wiemy, jak starożytni Egipcjanie mogli być postrzegani przez swoich ówczesnych sąsiadów? Czy mieli status takiej bardzo odrębnej, wsobnej, właśnie może trochę tajemniczej społeczności? To zależy kiedy i przez kogo. No, mówimy o cywilizacji, która funkcjonowała przez 3000 lat. Tak. Ponad. Znaczy 3000 lat, które są poświadczone na piśmie. Więc zauważmy, że zachodniej cywilizacji do tego czasu jeszcze dużo brakuje. Więc czasami tak, czasami byli postrzegani jako taki zamknięty sam w sobie świat, pochłonięty własnymi tajemnicami, pochłonięty oddawaniem czci własnym bogom, ale były czasy zupełnie inne, kiedy rzadko bywało tak, żeby Egipt nie był darzony szacunkiem, w jakimś sensie podziwem, żeby nie był kuszący. Chociaż kuszący bywał z różnych powodów. Na przykład był taki okres, kiedy Egipt był dla okolicznych terenów miejscem, gdzie można było dobrze żyć, gdzie można było się wybrać po to, żeby móc godziwie zarabiać i żyć w godziwych warunkach. Jesteśmy teraz w takim momencie w roku przepełnionym, przynajmniej dla mnie, zawieszaniem myśli na trochę dłużej. Gęste mgły, opadłe liście, za chwilę czas wspominania zmarłych, więc nawiążę jeszcze na zakończenie do tematu, którego już trochę pan dotknął przed kilkoma minutami. Wydaje mi się, że trudno chyba znaleźć taką cywilizację, która równie efektownie przygotowywała się do śmierci i tego, co po niej. Tak, z naszej perspektywy z całą pewnością. Tak, to jest taki najbardziej rzucający się w oczy aspekt egipskiej kultury. Ale trzeba pamiętać o tym, że taki obraz jest pochodną tego, że egipską cywilizację poznajemy głównie przez grobowce i cmentarze, a to dlatego, że miasta, wsie, cała ta strefa osób żyjących, ludzi żywych, jest dla nas w większości niedostępna, bo pozostałości egipskich osad znajdują się pod dzisiejszymi miastami i wioskami. Więc dowiadujemy, poznajemy je czasami w wyniku przypadkowych odkryć, sporadycznie w wyniku systematycznych badań, dlatego że dostęp do pozostałości codziennego życia zwykłych Egipcjan wymagałby no choćby przesiedlenia dzisiejszych mieszkańców. No to jest oczywiście nie do zrobienia. Więc to jest jeden z aspektów, że ta wizja egipskiej cywilizacji jako cywilizacji śmierci niemalże nie jest prawdziwa. To nie jest pełny obraz. Z drugiej strony rzeczywiście Egipcjanie niewątpliwie przykładali wielką wagę do tego, co, jak należy się przygotować do przejścia w zaświaty. No ale to wynika przede wszystkim z tego, że oni kochali życie. Więc zależało im na tym, żeby to życie trwało wiecznie. No nie śmierć była celem samym w sobie, tylko właśnie zapewnienie sobie wiecznego życia. A Egipcjanie wyobrażali sobie zaświaty jako niemal kopię tego świata doczesnego. Więc oni starali się zapewnić sobie to, żeby to, jak żyją tu i teraz, trwało wiecznie. Dzięki tym szerokim wyobrażeniom o życiu pośmiertnym starożytnych Egipcjan możemy dziś spotykać się z ich kulturą również materialnie, na przykład odwiedzając Wielkie Muzeum Egipskie, którego otwarcie, miejmy nadzieję, coraz bliżej. Moim i Państwa gościem był dziś doktor habilitowany Kamil Kuraszkiewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Twoją dłoń. Some people hiding from the sun, sending my message to everyone, losing control. Better not stop till I get home. Sentimental flowers don't grow. Gotta live for tidal waves and parishes and biblical floods. I got that Greek, Greek love and the streets in my blood. I'm on the final run, falling in and out of love. Cage, The Elephant i Beck w trójce. Niecały kwadrans dzieli nas od południa, a my łączymy się teraz z Aleksandrą Helejl, Polką mieszkającą w Kairze, autorką książki zatytułowanej Egipt, kairskie życie polskiej muzułmanki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Aleksandro, zacznę od naszego głównego dzisiaj tematu. Jak duże emocje budzi w Egipcie częściowe, próbne jeszcze na razie otwarcie kolejnych sal Wielkiego Muzeum Egipskiego? To znaczy ja odnoszę wrażenie, że większe emocje budzi ono na przykład u nas w Polsce, bo wielu naszych klientów zawsze pyta, kiedy wreszcie otworzą to muzeum, kiedy to wreszcie będzie gotowe. Natomiast pośród moich znajomych i w moim otoczeniu w Egipcie, no może czasem jest jakaś krótka wzmianka, ale ogólnie nie jest to jakieś tak duże wydarzenie, jak właśnie dla osób, które z zagranicy przelatują do Kairu. No to przyznam, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Wiem, że miała pani okazję odwiedzić część muzeum udostępnioną publiczności już jakiś czas temu. To jest bardzo nowoczesny, imponujący rozmiarem budynek z taką zdobioną frontową ścianą z hieroglifami. Jak to miejsce prezentuje się na żywo? Jest ogromne, jest naprawdę warte zobaczenia. To jest coś, co myślę, to jest pierwszy taki projekt na taką skalę właśnie w Egipcie. W Egipcie są już, szczególnie w Kairze, są już dwa muzea. Jest to najstarsze na placu Tahrir oraz drugie Muzeum Cywilizacji, które jest już też bardzo nowoczesne i bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast to jest coś zupełnie innego. To jest ogromne. Samo wejście do tego miejsca robi ogromne wrażenie. Stoi przed nami ogromny posąg faraona i no, jest to po prostu projekt na wysoką skalę. To jest coś niesamowitego. Natomiast jak ja tam byłam, to wiele rzeczy było jeszcze niedostępnych, wiele galerii, jeszcze praktycznie nic tam nie było. Można było już wejść, można było właśnie zobaczyć tą główną salę, można było zobaczyć kilka innych posągów, powiedzmy, natomiast większość, praktycznie wszystkie galerie były jeszcze zamknięte, a teraz się już to zmieniło. To pomówmy jeszcze trochę szerzej o tym właśnie turystycznym aspekcie, bo zajmuje się pani układaniem indywidualnych planów wycieczek, wyjazdów do Kairu i okolic. Czy myśli pani, że to nowe muzeum przyciągnie również nowych turystów do stolicy Egiptu? Zdecydowanie. My mamy klientów, którzy czekają na to, aż to muzeum zostanie otwarte. Powiedzieli, że chcieliby przyjechać już na ten moment, natomiast wstrzymają się jeszcze z kupowaniem biletów właśnie do momentu, aż będą mogli zobaczyć to ogromne muzeum. Więc tak, jak najbardziej. No to przy tej okazji temat, który nie sposób dziś pominąć. Jak oceniłaby pani bezpieczeństwo wycieczek do Egiptu w tym momencie w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie? Jakie nastroje panują wśród mieszkańców również wobec tego tematu? Czy czujecie bliskość tej wojny? Czujemy bliskość z tego względu, że ludzie bardzo współczują osobom, na przykład Egipcjanie czują się zżyci z Palestyńczykami i po prostu jest to dla nich coś okropnego, co tam się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to my w Egipcie nic nie odczuwamy. Na przykład będąc w Kairze nic nigdy nie odczułam naprawdę jakiegoś niebezpieczeństwa z tym związanego i nie słyszałam również o takich sytuacjach na przykład w Hurgadzie albo Sharm el-Sheikh. Nie słyszałam o czymś takim. To tylko przypomnę, że jeśli planują Państwo jakieś zagraniczne wyjazdy, zawsze warto sprawdzać na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak te kwestie bezpieczeństwa wyglądają w poszczególnych krajach. Jeszcze na koniec dwa zdania o samym języku, bo trochę dziś było o hieroglifach, ale chodzi mi o ten język dzisiejszych mieszkańców Egiptu. Dialekt egipski, którego kursy Pani prowadzi, to jest dialekt języka arabskiego. Co go wyróżnia i czy on jest też powszechnie rozumiany w ogóle w świecie kultury arabskiej? Ja uwielbiam dialekt egipski i właśnie uważam, że jest to najlepszy start, jeżeli ktoś chce zacząć uczyć się języka arabskiego. Po pierwsze, dialekt egipski jest bardzo rozpowszechniony w całym świecie egipskim i jest to dlatego, że po prostu Egipt jest takim jakby no Hollywood w świecie arabskim. Mhm. Produkcje filmów, również muzyka, to po prostu te filmy egipskie oraz muzyka są obecne w całym świecie arabskim. Tak więc jeżeli osoba mówiąca w dialekcie egipskim uda się do jakiegokolwiek innego kraju arabskiego, to najprawdopodobniej będzie ona rozumiana. I może nie zawsze zrozumie to, co ta inna osoba, powiedzmy w Algerii, jej odpowie, bo to jest zupełnie inny dialekt. Natomiast przynajmniej już będzie taki początek tej komunikacji, bo ta osoba zostanie zrozumiana. Poza tym dialekt egipski jest też dość prosty. On jest prosty w nauce, można go sobie szybko przyswoić. Nie jest tak skomplikowany jak na przykład właśnie klasyczny arabski albo inne dialekty egipskie, gdzie na przykład mamy marokański lub algierski i z tego co wiem, to są one trudniejsze, ponieważ jest tam też trochę z tego francuskiego i innych dialektów. Tak więc no, to są trudniejsze do nauki dialekty. A co wyróżnia dialekt egipski od tego literackiego, powiedzmy, języka arabskiego? Zdecydowanie jego prostość. No i tutaj trzeba też dodać, że ten klasyczny literacki egipski nie jest używany potocznie w mowie na co dzień. Osoby mówiące po arabsku zawsze posługują się dialektem. Chyba, że no, mówię tutaj o telewizji i jakichś konferencjach, to tam być może będzie używany właśnie klasyczny arabski. Natomiast ten dialekt to jest po prostu język codzienności. Jeżeli jesteśmy w Maroku, usłyszymy dialekt marokański, są tam też inne dialekty, które nawet nie mają niewiele wspólnego z arabskim. Jeżeli będziemy w Egipcie, jest to dialekt egipski, w Tunezji tunezyjski, tak więc każdy kraj ma swój dialekt. I dialekt egipski właśnie różni się mniej więcej, między innymi tym od klasycznej wersji języka arabskiego, że jest dużo prostszy, jest komunikatywny. I bardzo fajne w Egipcie jest to, że jeżeli obcokrajowiec próbuje uczyć się dialektu, to ludzie są tym niesamowicie po prostu zafascynowani. To jest dla nich coś wspaniałego, że obcokrajowiec przyjeżdżający do Egiptu nie tylko po prostu posługuje się powiedzmy angielskim, ale stara się dać coś od siebie i nauczyć się ich dialektu. Tak więc nawet jeżeli ktoś powie coś nie tak albo robi jakieś błędy, to ludzie i tak biją brawa. Aż mam ochotę zacząć naukę. O językach, tym razem z państw Azji Wschodniej, będziemy mówić w Trójce po południu, a prosto z Egiptu, z Kairu, dziś na łączach Aleksandra Helejl. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. I sent a dream.